د کومه څخه نو مراد دا نه دی چې معنی هغه سره چې واخلي یو قسم قبض دی، دغه قبضه څخه مراد یو قسم قبض دی، یو رقم یو نوع ده. باللیل په شپه کې چې دا خوب دی، ویعلمو دا خو یو کار څه ده، بل ویعلمو الا علم لري ما پر هغه ټولو کارو جرحتم چې تاسې کسب کوي بالنهار په ورځ کې. جرحتم جرح په معنا سره د کسب سوچ په دغه جواریحو یو کار ته کوي، نو علاوه دغه د ورځې پروګرام چې ماته معلوم دی که نه دی، داته کوم کارونه وکړي. نو چې د یوې ورځې دا را معلوم دی، د شپېتو کالو دا دیم را معلوم دی، هغه به م هلته بیا را درته کښېږدم چې دغه رقم دی. اوس چې تا دا د ورځې یوې ورځې کار زما څه پټ کې روای سوی، زه نه وای په خبر، باره به دې ولي چې په آخرت م ولاکه په خبر سي. علاوه دغه دې اخیستل دي د روح درڅه اخلم یې بر کېدرې لکوم، او دغه د ورځې کارونه دي روزمره ما ته را معلوم دي، خو ما زه بیا سره جمع کړم. ملایکې م ورته مقررې کړي دي، هغه هم د دغه دپاره چې ته وبیرېږه چې ملایکې درته یادوم، کنې الله پاک سره هغسې م نه ورکېږي، ګر سره دې ملایکې نه یم الله ته معلوم دي. ویعلم الا علم لري ما پر هغه ټولو کارو جرحتم چې تسې کسب کوي بالنهار په ورځ کې. نو ګوره وفات دې اما دې کوي په شپه کې واخېست، د ورځې په کارو دې په ټولو خبر دی، بیا څه چل کوي؟ ثم بیا یبعثو را پاڅیي را پورته کوي کوم تاسې پیه په دغه ورځ کې، په دغه ورځ کې بیرته چې هغه ماښام چیرسې د ورځې دخوا لکه دا اوس موږ بیا یې راپورته کړاسته. څه دپاره چې راپورته کوي؟ ولې چې دغسې نه پسې غایبوي چې بدسې دغسې جنازه پسې یوړه سي، د راپورته کوي چې د څه دپاره؟ لیقضا چې پوره کړل سي اجلون هغه نیټه مسما چې معلومه سوې ده. خو ستا دپاره هلته الله پاک یو نیټه ټاکلې ده چې شپېته کاله، خو هغه دې پاته دي د دغه دپاره، که نیونی که په دغه پله راپورته سوی ژه بده سوی دغه به دې خواوه، خو د دغه دپاره دې بیا راپورته کوي چې نیټه پوره سي، چې شپېته کاله عمر دې پوره سي، هغه اتیا کاله عمر دې پوره سي. د لیقضا په ترجمه پوهېږئ؟ لیقضا مجهوله ده، چې پوره کړه سي. څه شي پوره کړه سي؟ اجلون هغه نیټه و موده مسمن چې معلومه ده چې شپېته کاله یا دغه نه ثانیې یا دغه نه دقیقې، په هره معنا چې غواړي الله ته ټاکلې ده چې دغه نه دقیقې دي، دغه نه ثانیې دي، دغه نه فلان فلان. وای د انسان چې زکندن شي په دغه وخت کې ملایکې پر راټولې شي، نو ملک ورته وایي باره وایي ستا رزق په ګرد مځکه کې ما وکته، په خدای که یو څاڅکي لا یا اوبه پاته دي ولاکه یا ستا دپاره ډوډۍ پاته ده، د دې سبا لا تا مکار نه یي چا رزک خلاص سوی. باره پنځه ورځې مریض ژوندی کریبان زارې ورته وایي شی وخوره دی خواته مې نه کېږي، د بل رزق دی خواته نه کېږي، الله یې هلته نه په قبلې په ده باندې، باره وایي دا د نورو خلکو دي، د ده نه دي، د دغې خلاص سوی دي. وبور که یه سر به درته دست کې چې نیه کوه خو هغه کې نهسته په کښې کې چې هغه الله ورته ټاکلي دي، هغه اوبه د چښلي دي پوره کړې دي. حتی بله ملکه ورته منتظره ناست دي، هغه باره ورته وایي اخري سا چې راځي برای د هوا څه چې تا څونه استفاده کوله ستا په سږو ننوتله بېرته راوتله اکسیجن اخلي، هغه هم خلاص شو بالا پر هغه کې ماشونه درته دغسې کیسه خلاصه شو. دا شیان الله ګرد ټاکلي دي، هغه د هوا اندازه چې دغه نه هوا ته استنشاقیه کشیه یې، هغه چې خلاصه سو بله سا ولاکه ځینې وکاږي چې څونه قدر رزق درته په مځکه کې لیکلی دي چې دغه نه به ډوډۍ خورې، دغه نه به انګور خورې، دغه نه به دوا خورې، چې هغه خلاص ول چې الله ټاکلي درې ورځې به ژوندی ساکی به ولاکه وکړي، خپله نه خورې. داسې نه دي چې خلک یې نه درکوي، چې نه خورې خلک یې درکوي، په خوله کې دراچي چې ته به داسې داسې کوې، هلته الله پاک وایي نور ما ده ته کل پر واچوه، ولې اشیان یې خلاص وه معلومه نیټه. دا ساوي هم دغه رقم دي، نو اجل مسما چا تا چې څو ساوي لیکلي دي چې هغه اجل پوره کېده، دغه دپاره چې بېرته سا راکښېنوه کنې ګر سره به تللی وای، دغسې به رخصت سوی وای، ترجمې ته به متوجه سوي یاست. ثم بیا یبعثو را ژوندي کوي راپورته کوي کوم تاسې پیهې په دې ورځ کې چې دا ماښام یې روح درڅه اخیستی دي، د څه دپاره؟ یو خو دا چې پوره کړه سي اجلون هغه نیټه مسما چې لیکل سوې وه، دغه نومول سوې وه. نو ثم بیا نو چې دا کار هم وسو چې نیټه دې پوره کړه سوه در هغه وخته، ثم بیا الیه و دغ الله ته مرجعکم رجوع ستیسې، نو دا ولې درته ګرانه؟ ګوره هغه ثم الیه مرجعکم یې دا یې اوس هغه دی ورته ذکر کړي چې دغه واقع کېږي راځي، هغه مخکې فقط ما څه شي ورته کښېښه او نظیر و نمونه کښېښه چې دغه خو وینې کې نه وینې، هغه هم دغه رقم کېږي چې ثم بیا الیه و دغ الله ته مرجعکم د ټولو رجوع ستیسې ده. ثم بیا ینبئو بارانو بیا خبر در کی کومو تیسته چی رجوع دی علا تا وسو دا علا پا حضور که ودره جه، بیا نو خبر در کی کومو تیسته

وهم دي لا يفرطون اذ كمينك يفجراك ده امر چه سنگه وقت تاكل سوي دي سنگه زاي تاكل سوي دي سنگه كيبيات تاكل سوي دي پراغه كيبيات ازن اخلي كزحمتك وسائي ده پراغه زاي ازن اخلي كليل دي كنجده دي پراغه ثانية ازن اخلي كدير وقت كأمر ديريجو كلجيجو پراغه وقت ازن اخلي تفريت نكي گوره ده مال ده وقوع تركيبه ورشي اوله ده كما زاي راش روكره چه الله خفل قدرت در توزل اوچه زخو قادر پر طول عباده بیای اغی ارسال ده ملائکه وکی چه ملائکه در روانی دی حفاظت که ده بدن ام که ده عمل حفاظت ام که خوطر چه وقت که ده کامت که حتی اذا جا احدكم الموت چه ده مرگ وقت رالو چه تیم دی پرکیش دلت نور رسولان در ایم دال ملائکه در بانی در روانی دی چه اغا چش که چه اغا قبض ده ارواحو که بیانو ده اغا ملائکه در لردر زینو او اغم ده اغا رکم روح اخلی چه معنا پاقی که نقصان نکی ثم ردوا بيغبل ترتيب رالي چې روح دی واخستل سو بیا نو درس اعلی ترازی ګوره دا ترتیب مال په دغه فکر وشا او چې دا واقع کیږي واغه موږ دغه پر دغه ترتیب واقع کیږي اعلی وصله درته ول ثم بیا نو ردوا دیگر درجه دغه انسانان الا الله وعلى فقد مولاهم چې اعلی پاک بادار او مالک ده دوی دی الحق چې هغه حق دی هغه خبر الا مستقسره وخپل مولای حق ته ورلورځي ألا له الحكم كتب هذا ألا تورغل نبارة تشكير ألا إذا موت مثلا ألا خبردار له دلر الحكم في سلا ده چور لرا ورا لجا ده جا في سلا با تسوك پرتك وای نسي چتا دس فبغمي ورواني كور دا دس چور سر مرگر اكلا ألا يحق تور لرا ورزي أو ألا يحق نصر كام كي فقط جور بخير ألا له الحكم خبردار دلر في سلا ده لك قاضي وجاج ده چساري پیشيج أو قتل يكري نده چه جاج تورزي تسأل بيه من چې تیر سره کوم ګناکارم دغه رقم دی که څوک چې مجرم نه هغه بار څوی پښتانه مثال کې بروی چې غل نه يم د بچا نه بیریږم دغه سړی چې دی الله دې په باره کې وای چې ګناي وی نه کړی مؤمن ور لره ورځي لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا لا عز وجل وقضاوت حکم ته ورځي مګر دی بیریژن چې دی به بیریږي چې الله واسما سره څوی کې خدای تخپل اعمال معلومه چې معنی عمل کړی دلته الله د خپل حکومت تر تشکاره کې چې په دغه ځای کې زما حکومت دی په دې کې نه د ملک او د بلبل چا حکومت نه زیږ الله خبردار له خاص الله لره الحكم فی سلاته حکم کول د دې وهو أسرع الحاسبين كستا فكر داده چه اوهو اتلا زرکو مسره يوزای سيوه جه چه ما توار را رسیجه پا داغه كبه خداي چه کلو نكيرش يا بزدر يوزای رسید دلم الله سواي وهو أسرع الحاسبين دي اغجير تيز ترين دي حساب كوم كده چه پا دنیا كتا تسون احكم حساب چابك بولي كمپیوتر بچابك بولي دا لا حساب در اغل چشتی چابك ده چدا مازی ورته ستا د ګرد ژوند چې ته مکلف سوی به تر مرګ پورې ستا کردار او ستا اقوال ستا عشو بد ګرد تر تشکار کی چې دا ولي خو مخکې ریکارډینګ موجود دی مخکې ریکارډ موجود دی دلته خو بلا د سکرین دا رقم یې چې فقط یو وای وسح نشکار کی دا لا عز وجل په وړاندې به دغه سکرین نه یوم اذن تحدث اخبارها ګرځم ځکه به ستا دپاره لکه سکرین دا رقم شي ګرځه فضا به دغه رقم شي ستا ټول کردار به پیاپ لاښکاره کړي چې دغه دې لمونځ دی دغه دې غلا ده دغه دې شراب دی دغه دې فلان دې فلان نو اسرع الحاسبین دی دغو نه چابک حساب والا بل څوک نشته ولې نور ګرځه مخلوقات کې د الله تعالی چې دی هغه خالق او مالک دی نو د مخلوق پیل په بل چاپ شي نشي رسېدلی نو خدای اسرع الحاسبین دی په دغه ځای کې هغه اخرنۍ مرحله درته ذکر کړله او هغه د مرګ دا ذکر کړله چې مړ کېږي دغه رسولان در لره راځي تر مرګ د مخه یې درته ذکر کړي چې دوه قسمه حفظه ملک در سره جمعي آیتونه هم درته ویل چې ثابت کړي د حفظه په توري کې هغه دوه ډلو ته اشاره وکړه په رسولونا کې چې دي په هغه کې هغه درېمه ډله چې راځي اخر دې روح وړي دغه دا درې سره په آیاتو باندې ثابت دي او چې رالی څه دپاره بری الله ته درېږي او الله دلته حکم کوي پیسله کوي دغسې نه راځي د جوړ په خیر دپاره او بیا چې دي نو ګرد سچال کیج وهو اسرع الحاسبين د ګردو حساب سره کول کیج د نیکو د بده د ټولو دا حساب کیج دلته یو سوال ورکیج په دغه ځای کې چې دغه ټوټه د آیت ثم ردوا الى الله مولاهم الحق د ردو زمیر چاته راځي د ثم بیا ردوا دی راځي یوازې مؤمنان نه دي که کافران دي واړه یا دي نو چې ردوا ګرد دی راځي د انسانان چې مسلمان دي که کافر دي الا الله وعلى پاک مولاهم چې د الله بیا مولا دی دغه خلکو دی الحق چې حق دی د الحق صفت چا دی د الله د پاره دی الا الله مولاهم الحق پر دغه د مولا په توری واردیږي چې بل ځای په قران کریم کې الته آیات کریمه دی وان الکافرین لا مولا لهم په سوره محمد کې به درته معلوم یو لسم نمبر آیات